Pois baixamos a música e saudamos moi efusivamente a este grande atleta. Moi boas tardes, Adrián. Hola, que tal? Moitas gracias por atendernos. Se, bueno, gracias a o noso correspondente Xulio Simón, temos o contacto teu. A verdade é que te agradecemos moitísimo que somos primicia en Cataluña falando con un grande campeón como este que en Doha fixéchenos disfrutar do atletismo. Bueno, moitas gracias a vos por contar comigo. Bueno, a primeira cosa que che queríamos preguntar é como compaginas o teu tempo para poder facer atletismo e ao mesmo tempo estudar, porque estás facendo un fisioterapia, se non teño entendido, porque en Galicia non hai moitísimos sitios para poder facelo. Bueno, pois principalmente, sobre todo, ordenarse, ¿no? Sí. Intentar cuadrar horarios, sobre todo esforzarse. Porque eu penso que se un quere, sempre se pode compaginar as cousas. Moito sacrificio, porque, bueno, hai que felicitar tamén a teus pais, a María Xosé e a Antonio, que están, participan contigo en todo ese traballo que estás a facer. Moitísima exixencia leva precisamente e sacrificio ese traballo que estás a facer, non? Sí, bueno, xa dixen durante todas estas semanas, despois de Doha, que... Sí, eu estou aquí gracias a, sobre todo, a meus pais por ese gran sacrificio que viñan facendo durante todos estes anos, ao eu non ter pistas na miña terra de Natal, que é Viveiro, e poderme levar a Lugo durante casi todas as semanas. E en Lugo, en que sitio facía os seus entrenos? Na pista Gregorio Pérez Rivera. Unha gran pista, por certo. Bueno, é algo alternativo, porque en realidad sí. En Galicia non hai centro de alto rendemento, non? No. Hai un en Pontevedra, pero bueno, foi onde necesitaba, principalmente estaba en Madrid, entón pasou por ajudarme ao centro de alto rendimento de ali, ao Carlos de Madrid, que é a Blume. Bueno, dicíanos, Xulio, cando fixo a túa presentación, que por culpa de dos problemas que temos de comunicación non podemos contactar con él, falamos contigo directamente. Dicíanos, Xulio, que ti sempre traballaches, polo menos participaches na maior parte das ocasións en 1500 metros, e agora vas a dedicar máis tempo entonces ao 800 que non ao 1500. Bueno, eu penso que son dúas probas que se poden compaginar moi ben, tanto 1500 como 1500 son as dúas de medio fondo. Non é como marcha, obstáculos ou outras probas así como, non sei, longitude e altura. Así que penso que as dúas se poden facer así penso que veo moi entrado. Claro, claro. Bueno, o sacrificio nótase porque en realidad, por certo, hai que felicitarte porque ademais conseguiches un tempo récord que en España en 28 anos naide foi capaz de conseguir. Bueno, ali cando fixan facíame moita gracia porque cando acabei a Speed Night, cheguei á zona de prensa, todo o mundo me decía: sabes que eres a maior marca dun español nun mundial? E dicía, bueno, pues alguén tenía que ser la mejor marca, pero con esta marca solamente dos personas se quedaron fuera de la final. Tres metas posibilidades, decía, bueno, pues siempre tiene que haber un tercero que se quede fuera. Pienso que la estadística pues está para romperse. Para mí me es una honra poder ser este segundo español en llegar a la final y confío en que mucha más gente conseguirá. Bueno, y eso dache ánimos para intentar ainda superarte máis, seguro que eso axudarache a conseguir moitísimos máis éxitos, seguro. Bueno, é motivación, claro, ahora sabemos que estamos nun camiño correcto, que as cousas van saindo poquinho a pouco, pero nada, o noso objetivo é intentar ser o mellor atleta posible con 26-27 anos, que é cando se supón que debemos de ter o noso pico de rendimento na carreira deportiva, é o que queremos intentar. Pois, parabéns. A verdade é que temos que sentirnos satisfeitos como galegos por ter un representante no atletismo como a ti. Por certo, os entrenadores dicen que fan moito para que un atleta consiga esas marcas, non? Bueno, hai que adestrar. Eu adestro moito, me dedico casi a incorporarme, ¿no? Este ano foi un ano bastante duro porque o Mundial caía en outubro. Pero igual que nos sacrificamos os atletas para perder o noso brao, tamén se sacrificou o meu adestrador, neste caso, Arturo para ver perder o seu, este ano non siquiera collera vacacións, porque cando un epidero volvíamos de Doha, o resto xa estaba na pretemporada. E xa que falamos de Doha, Doha foi un tormento, non? Porque as condicións non foron precisamente as máis axeitadas, según dicían a maior parte dos atletas. Bueno, un tormento tampouco. É un lugar pues, caldoso, na zona desértica, entón había que tomar unhas medidas de precaución, sobre todo pues, si salías a rúa de día, de abrigarte, pues, sobre todo para os aires acondicionados, sobre todo ese cambio térmico de aire acondicionado, de 18 o 20 grados de hotel, ou nos autobuses, ou en calquer estupechado, a pasar a rúa que rondaba casi 45. Entonces, pues había que tomar as precauciones necesarias. Ajá. Bueno, pois de verdade que para nós é unha grande satisfacción e agradecemosche moitísimo. Non queremos tampouco incomodarte, espérate que Armando quere tamén comentarche algunha cousa. Non, eu solamente lle quería preguntar por esa pola comida que ti tes que utilizar para estar forte, que tipo de comida utilizas? Hai unha dieta, Sí, recomenda unha dieta. Eu personalmente non sigo ninguna dieta, pero intento cuidarme todo o máximo posible dentro da miña alimentación en canto a non comer nada de guarrería, nada. Sobre todo este mundial o preparei con moito ahínco, comendo, pois pues, te digo, pues, siguiendo unha dieta de lo que eu chamo comida real, non? Sí. Entón, pois, cuidándome moito, non tomando dulces, cuidando, pois, ajándome, non sei, pistachos, dátiles, o maior pecado que me permitía era dúas onzas de chocolate de 85% ao día, como moito. Ajá. Bueno. Porque, claro, ademais estar nunha terra que hai moi boas viandas, por exemplo, os grelos están prohibidos. Bueno, a ver, o bon é que veño aquí sobre todo en vacacións, entonces me puedo permitir un poquinho máis, pero sí, tengo cuidado de non pirar a casa en plena temporada porque puedo volver claro. Bueno, que él estudia también fisioterapia, eso te claro, o sea que él sabe por cuidarse. Por ejemplo, sabes perfectamente sabe cuidarse, a dieta que tienes que utilizar. Claro que sí, claro. Sí, bueno, más o menos lo vamos haciendo yo. Me gustaría personalmente empezar a trabajar con un dietista o así para preparar a dieta, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Pois, moi ben. Adrián, non te incomodamos máis. Agradecemosche moitísimo o tempo que nos dedicaches. Como xa temos o contacto, pero outra vez te incomodaremos. Desexamos que sigas tendo moitísimos máis éxitos. Gracias, gratiñes. Unha aperta grande. Hasta outro momento. Sí, igualmente. Hasta logo. Gracias, Adrián. Un grande rapaz. Sí, señor. Música para poder seguir no noso programa. Adueando todo esto.